była czcza rozmowa. Dobre słowo te złe goni. Niemożliwe nie dogoni. Słowa, słowa, czarne słowa. Piątek wieczór, kasa nowa. Słowo, słowa nie przekona. Nie rozumie słowa, tępa głowa. Słowo grząskie słowem brzydkie. Słowo daje, słowo kwitnie. Słowa słonia w sprawie trąby. Rozbiegane mrówki, backend modny. Słowa bielsze od białego. W śniegu przez psa swajlanego. Słowa w sumie nieznaczące. Durne, krąbrne, butne, złem kipiące. Intuicja słowa mroczna. Body language, dusz wyrocznia. Słów słowniki latające. Nie rozumiem, to się odczy. Nikt nie słucha, nikt nie słyszy. Dwa chomiki, stado myszy. Kto nie mówi, ten nie żyje. A kto krzyczy, kąsa żmije. Mniej słów. Wciąż milczące, te co mogą łatwo skończyć. Gdzie gatunki małomówne. Wikipedia nie ma złudzeń. To gatunki archaiczne. Dinozaury, krokodyle. Choć nadchodzi nowa era. Kiedy szukasz jej błąd serwera. Mniej słów. Się zmieniła. Nikt za słowo nie da słowa. Wszyscy mówią już o wszystkim. Słów totalny przewrót bliski. Paszcza język, narząd mowy. Dwie półkule, czas by zdziczeć. Niemożliwe, by te słowa mogły z nami teraz milczeć. Płyty Nieoczywistość, zespół Nieme Kino i piosenka Słowa. Dawno Niemego Kina nie było podczas naszych nocnych spotkań. Kiedyś, dawno temu pojawiali się dość często. W nocy pojawiali się również w audycji Trójka Żąda Debiutów. A chwilę wcześniej przed Niemem Kinem Konstelacja, czyli warszawska formacja i propozycja z ich drugiej płyty. A teraz główną gwiazdą kolejnych dwóch utworów będzie grupa Manam. Na początek Barsz i piosenka z filmu, do którego muzykę Bartek napisał, piosenka Lipstick on the Glass, a chwilę potem remix Basza utworu, który przygotował Michał Pepol. To będzie również Manam. Open the door, come on through. Out of breath, the lover in you. Hot lips, hot hands, hotter skin, twilight face, shadow wind. Look into the bottom of your glass, stretching like a lazy cat. Your body so smooth and bright, fading inside the light. Touch you, stroke you, finger light, awaken, aching, moving things, your black eyes closing, and you burn the light, you open like a rose of night. She's leaving, but she's left. Her smile, her lips, her breath. She'll come back just to see and ask me once again. Who's that lipstick on the glass? Who's that? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? You stroke you, finger light, awaken, aching, moving things, your black eyes closing, and you burn alive, you open like a rose of night. She's leaving, but she's left. Her lips, her breath. She'll come back just the same and ask me once again. Thank you. Michał Pepel w Trójce i Kocham Cię, kochanie moje, czyli płyta, której Michał Pepel zabawiał się dźwiękami, które pozostały po korze. Tymi zupełnie oficjalnymi, jak i tymi gdzieś tam z bardzo domowych archiwum Kamila Sipowicza. W Trójce, poza Michałem Pepelem, który zaprosił do współpracy Basza, był również Basz i filmowo Lipstick on the Glass. Ja przypomnę, że Bartek rozpoczynał swoją karierę i jego właściwie pierwsza płyta duża to była płyta do filmu Płynące wieżowce. Warto po ten album również sięgnąć, bo tam dźwięki zupełnie inne niż potem te przebojowe, które dostał między innymi Fryderyka. A co teraz w Trójce? W Trójce w tej chwili Bartek. Bartek z piekła. A także produkt B. W kraju nad Wisłą wstaje świt, z telewizorów płynie kit. Dość, uciekam ja i 600 koni. Jedziemy tam, gdzie szumi las, tam, gdzie ucieka każde z was, by siebie usłyszeć, odciąć, uspokoić. Zostawić ekrany, zostawiam, zostawiam. Slogany, zostawiam, zostawiam. Reklamy, zostawiam, zostawiam. Za siebie wszystko to odprawiam, odprawiam tu, gdzie dziś tropią nowe ścieżki i gdzie, gdzie znów słyszę własne szepty. Przez chwilę z wami być wyciszony, wracam. Po drodze teorii mijam stos i deklaracji, w których moc w intencji mało z prawdą ma wspólnego. Nie trzeba się już jego bać, TVP Newsy, Jacka mać. Chcę choć przez chwilę z dala być od tego. Zostawić sondaże, zostawiam, zostawiam. Krzyże, ołtarze, zostawiam, zostawiam. Tylko pejzaży, szukać i poznawać. Zachwytem w pamięci oprawiać. Zachwytem. Świt obudził mnie krzyk. Nie z moich ust, lecz jakby tu był. Paniczny strach przydusza mnie lęk. Czy to jest cel? Obudzić się chcę. Zabiera mnie gdzieś z przestrzeni ścian. Już teraz wiem gdzie. W hotelu Bram, tu mieszkam, ty też. Z szarego szkła jest sufit, więc wiesz. Kiedy siedzę tutaj sam, myślę za daleko. Jest ich cały smutny świat, mnie nie dotknie on na pewno. Kiedy siedzę tutaj sam, jest ich cały smutny świat. Krzesło trzaska, szkło oblata, to znów dzieje się. To nie był raz, tak kończy się dzień. Otwora szał, zatrzymać go chcę. Wybiegnę tam, zakończę zły sen. Udajesz, że nie widzisz tych miejsc. Nie słyszysz, bez uczuć chcesz przejść. Otwieraj drzwi, uratuj im świat. Masz blisko to, gdzie bólu jest smak. Kiedy siedzę tutaj sam, myślę za daleko. Jest ich cały smutny świat, mnie nie dotknie on na pewno. Kiedy siedzę tutaj sam, myślę za daleko. Jest ich cały smutny świat, mnie nie dotknie on na pewno. Kiedy siedzę tutaj sam, jest ich cały smutny świat. Kiedy siedzę tutaj sam, myślę za daleko. Jest ich cały smutny świat, mnie nie dotknie on na pewno. Produkt B, czyli niejaki Bartek Bednarek, artysta, który nie tylko śpiewa, nie tylko komponuje, ale również produkuje piosenki dla innych artystów. Pracował między innymi z Lamby czy z Kubą Kawalcem. Swoją drogą Kuba Kawalec pewnie niedługo w Trójce opowie o nowej płycie zespołu Happy Set, bo płyta, jak wspominałem troszkę wcześniej, dziś już w najbliższy piątek. Trójka w Trójce przed produktem B, który był wspierany przez Jakuba Magierę, był również Bartek z Piekła. Z Bartkiem spotkaliśmy się jakiś czas temu, parę lat temu na festiwalu w Węgorzewie, gdzie występował na naszej trójkowej scenie debiutów. A teraz będą panie, będzie zupełnie inny nastrój, będzie Natalia Nykiel i jej piosenka po angielsku We Girls, a także Zalia i List jej. Cause we are girls, we dance with our hands in the sky. Got a curve, so we slay, we don't need your sick. mnie masz, co o mnie wiesz? Czy słuchasz mnie czas? Ciekawi mnie to, jak na imię masz. Może przypadkiem tak jak ja. Czy ciebie też ogarnia dziwny stres, gdy milczy znów, odpływa myślą gdzieś. Może dla ciebie w końcu zmieni rytm, zamieni wreszcie ja na my. Mam wrażenie, że Darii Zawiałow rośnie poważna konkurencja. To właśnie Zalia, która śpiewa świetnie, śpiewa w dość podobnym klimacie, jak kiedyś śpiewała artystka wspomniana. Ale Daria ma się świetnie i robi swoje. Natomiast Zalia faktycznie może deptać jej za chwilę po piętach. To był list do niej, wcześniej Natalia Nykiel, która postawiła w tej chwili chyba na rynki zagraniczne, bo kolejny utwór po angielsku We Girls, bardzo przebojowo i faktycznie już mocno światowo, żeby nie rzec europejsko, bo to chyba troszkę lepsze określenie. Teraz będą dwa utwory instrumentalne. Jak dzisiaj nasz gość, czyli Marek Niedzielski, wszedł do mnie do redakcji, to pierwsza płyta, na którą zwrócił uwagę, to była płyta Piotra Patuszyńskiego. Mówi, o, znamy się, też jest z Wrocławia. Faktycznie. I Piotr w tej chwili zagra ze swojej płyty, a zaraz potem zespół Audeziel. Przypomnę, że to muzycy, którzy wcześniej grali w zespole Obrazki. Mają się świetnie, grają muzykę instrumentalną, nie chcą pracować już z wokalistami. Do singla dołączyli też, wysyłając informacje o nim, takie specjalne, kartonowe, składane samolociki, bo płyta, właściwie singiel, nosi tytuł Flight. zespół Audacity w utworze instrumentalnym Flight, chciałem powiedzieć piosence, ale w ostatniej chwili ugryzłem się nieco w język. Piękne dźwięki, tak poczuliśmy się troszkę, jakbyśmy lecieli samolotem w stronę wschodu słońca i z mroku przechodzimy do dnia, gdzie widzimy nad chmurami to słońce, które pojawia się zupełnie znienacka, bo zwykle dużo szybciej niż byłoby to w naturze. A przed Audacity Piotr Paduszyński. W trójce w tej chwili troszkę wspomnień. Będzie zespół Manku i fragment płyty Twój wstyd. Spod twoich drzwi to ciągle czekam i wiem, że nie chciałem cię nigdy wcześniej jak teraz. Przed każdą nocą widzę nas i nie wiem. Wierzę i nie wiem, wierzę i nie wiem, i nie wiem. Ha, ha, ha. Pamiętam twoje oczy, ciągle zwlekasz. Jeszcze pamiętam szepty głos w mojej głowie. Małe kłamstwa pod twoją poduszką. Pieniądze nie uczynią cudu, na pewno. Ha, ha, ha. Tylko to, tylko to, tylko to. Ci nic, kiedy tańczysz na dachu. nie pyta już nic. Miasto już śpi. I tylko granice, dam ci wszystko co mam. Twoje oczy to fale, plaża wśród gwiazd. Miasto już śpi i tylko tam. Za i nasze drogi są tu. Inne miejsca zakazane już są nam. Inne miejsca zakazane już są nam. Więc powiedz jak Jak mam tobą być, a wcześniej miasto już śpi i przed każdą nocą. Trzy nagrania grupy Mianku. Mianku z płyty Twój wstyd. Przypomnę, ten album był rejestrowany w Paryżu. Producent żyjący już, czyli muzyk zespołu Opposition. To była dla Mianku duża sprawa, to, że pojechali do Paryża nagrywać płytę i mało tego jeszcze z artystą, który dla nich przez długie lata był jednym z największych muzycznych idoli. To a propos idoli, to w tej chwili przez chwilę jeszcze w Trójce wraz z nami Grzegorz Ciechowski, a właściwie obywatel GC. Poznaj moją władzę, poznaj siłę mą. Bez litości oddam cię w ręce mej pracującej cicho machiny złej, departament moich pragnień. Wydam już ustawę swą. Jesteś moja, twoja dłoń, twoja skroń, twoja tajna woń. Też! Nie ma już odwrotu od myśli mej. W nagłym trybie łapnę cię, pragnę cię, budzę się i kradnę się. Nie ma odwołania, więc nie mów nie. Prawo ze mną, we mnie jest jak mój sen, który nagle odjął. Obejmuje się, jeden głos się obrośnie. Las moich rąk są za tobą, wagi me otmę, stopy mej myśli. Decyzją mą wydam dekret pożądania. Uwłaśnę cię i uchylę, wolę twą, wolę twą, wolę twoją wrogą. Więc błagam, nie mów nie. Błagam, nie odmawiaj w podtytule, czyli wyroki ferowane z pewną nadzieją. Obywatel GC ze swojej pierwszej płyty, płyty po odejściu od formacji Republika, to był rok 1986. Małgorzata Potocka w chórkach w tym utworze pojawiała się również. No i tą płytą zakończymy dziś nasze spotkanie. Jeszcze będzie piosenka Spoza linii światła. I okazuje się, że są takie utwory Obywatela GC czy Republiki, których dziś wcale tak dobrze nie pamiętamy. To była Noc z polską muzyką w Trójce. Grzegorz Rzeczkowski, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Kochaj mnie, bo muszę kochać, by stać zwykle. Kochaj mnie i wszystkie winy, które wyznam. Kochaj mnie, bo cały